Eu iau calciu sub formă de comprimate. Eu beau mult lapte și mănânc iaurt. Nu știam că doar calciul nu este suficient. Multe femei folosesc calciu pentru a avea oase sănătoase. Pentru a ajunge din sânge la nivelul oaselor, calciu are nevoie și de vitamina D3 și vitamina K. Calcidin oferă acest lucru. Calcidin conține o doză mare de calciu îmbogățit cu vitamina D3 și vitamina K. Calcidin. Pentru oase puternice și din sănătoși. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Europa FM, a fost ora 13. Iorgo Ianu și îți prezintă știrile. Bună ziua! Bună ziua, bine v-am găsit! Procurorii au deschis în 80 de locuințe și sedii de firme din 8 județe. În dosar ar fi vizată și ferma Salcia S.A., o fermă de porci din Teleorman, deținută de Valentin Dragnea, fiul lui Liviu Dragnea, anunță surse pentru Hot News. În scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat, s-au evidențiat în contabilitate cheltuieli nereale. Premierul Mihai Tudose e convins, companiile petroliere nu vor crește prețul carburanților, chiar dacă va fi majorată acciza. Șefa OMV Petrom refuză să comenteze, citez, declarații politice. 2016, acciza a fost scoasă. N-a scăzut prețul. Ia să vedem dacă punem la loc cresc. Eu cred că vor crește. Eu cred că nu vor crește. Mai am răbdare, doar câteva săptămâni, este mesajul premierului pentru băncile străine care au filiale în România. Eu o să-mi asum la un moment dat să fac public niște date. Dau un exemplu, două, niște bănci. Știu că o să o pățesc, dar o să o fac. Ca să înțeleagă românii că dacă lucrează cu banca aia, aia ne fură. Românii pot să muncească de acasă cu forme legale. Guvernul a aprobat proiectul de lege care reglementează munca la distanță, dar ce înseamnă acest lucru? Evident că vor fi preponderent în domeniul serviciilor sau în domeniul industriilor creative. La lucru pentru legea pensiilor, ministrul muncii spune că s-au format echipele care vor redacta noua lege a pensiilor. Oficial, noile calcule încep de la 1 octombrie. Media este 3200 de lei la poliție și armată. În schimb, în sectorul public vorbim de 900 de lei și vorbim de contributivitate. Compania Walt Disney trimisă în judecată, procurorii susțin că folosește aplicațiile sale de smartphone și tabletă pentru a-i spiona pe copii. Prognoza meteo pentru început. Valul de căldură se extinde în aproape toată țara. Codul portocaliu de caniculă în 6 județe, Dolj, Mehedinți, Caraș Severin, Timiș, Arad și Bihor a fost prelungit. Astăzi și mâine în aceste zone se vor înregistra și 39 de grade la umbră. Totodată, astăzi e cod galben de caniculă în Maramureș, în nordul Crișanei, în cea mai mare parte a Transilvaniei, în nordul și estul Olteniei și în sud-vestul Munteniei. Mâine, codul galben vizează 23 de județe și capitala. Ascultați știrile Europa FM. Acțiune de amploare a procurorilor de la Parchetul General. Ei au deschis azi dimineață în 80 de locuințe și sedii de firme din București și alte 8 județe. Una din cele 12 companii controlate ar fi ferma Salcia S.A., o fermă de porci din Teleorman, deținută de Valentin Dragnea, fiul lui Liviu Dragnea, așa spun surse judiciare citate de site-ul de știri Hot News. O altă firmă vizată de percheziții, Telemedia Press SRL, o companie abonată la contracte din bani publici. Anca Grădinaru. Perchezițiile au început la ora 8 și s-au desfășurat simultan în București și 8 județe, Dâmbovița, Argeș, Brașov, Sibiu, Mureș, Vrancea, Călăraș și Teleorman. Anchetatorii spun că responsabilii firmelor vizate au folosit cu rea credință bunurile și banii companiilor în folosul propriu. Purtătorul de cuvânt al Parchetului General, Ramona Bulcu, spune că anchetatorii cred că s-ar fi comis o evaziune fiscală de peste 9 milioane de euro. Contabilitatea 12 societăți comerciale care desfășoară activitatea în domeniile construcții, facility management, prelucrare deșeuri și creșterea porcinelor, în perioada 2010-2016, în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat, s-au evidențiat în contabilitate cheltuieli nereale, împrejurare ce a condus la prejudicierea bugetului de stat cu suma totală de 39.873.671 lei. Prin această pagubă, statul nu a mai încasat impozit pe profit de aproape 16 milioane de lei și nici TVA de aproape 25 de milioane de lei. Procurorii au pus deja sechestru pe unele bunuri. Ascultați știrile Europa FM. Premierul Mihai Tudose este convins. Companiile petroliere nu vor crește prețul benzinei și motorinei, chiar dacă guvernul majorează acciza pentru carburanții de la 1 septembrie. Mihai Tudose atrage atenția că dacă prețurile vor fi majorate, atunci cabinetul de miniștri va lua măsuri. Șeful guvernului, într-un interviu aseară pentru România TV. 2016, acciza a fost scoasă, acciza. N-a scăzut prețul. N-a scăzut prețul. Companiile, știți, au demonstrat că nu prea au avut nici profit. Stau zile să plânge. Bun. Ia să vedem, dacă punem la loc, cresc? Eu cred că vor crește. Eu cred că nu vor crește. Mai vedem, cresc prețurile, mai vedem și noi ce facem cu redevențele. Ce reacții au companiile de pe piața carburanților? Deocamdată se abțin de la comentarii și nu spun dacă vor crește sau nu tarifele. Spre exemplu, șefa OMV Petrom, Mariana Gheorghe, a spus astăzi într-o conferință de presă că nu vrea să comenteze declarațiile politice, dar a precizat că asociațiile companiilor petroliere poartă discuții cu autoritățile pe această temă. Mai am răbdare doar câteva săptămâni, este mesajul premierului pentru băncile străine care au filiale în România. Mihai Tudose nu poate înțelege cum unele bănci funcționează de ani buni fără profit, iar cele care îl au îl trimit către băncile mama din alte țări. Ce ar vrea de fapt premierul? Să publice date despre băncile care își trimit profiturile în afara țării și raportează pierderi. Ioana Brustur, capitanul. Băncile nu sunt centre de binefacere fără câștiguri și nimeni nu ține deschisă o afacere dacă nu are profit, a spus Mihai Tudose într-un interviu pentru Antena 3 la Palatul Victoria. Păi, am început cu vorba bună. Ferm, dar încă bună. Să le explicăm că partea sau perioada romantică a trecut. Și că nimeni nu poate să înțeleagă că o instituție bancară poate să înregistreze 5 ani, 7 ani, 10 ani consecutiv în care el pierde. Pe clădirea lor scriind că totuși că e bancă, nu e crucea roșie, nu e o instituție de calitate. Premierul a remarcat faptul că în bănci se plătește bine și că sediile sunt printre cele mai îngrijite, semn că afacerile nu ar merge chiar atât de prost pentru bancheri, numai că profitul unor bănci nu ar apărea în statisticile oficiale pentru că raportează pierderi. Sediile arată totuși binișor, spre foarte bine, salariile fiind bune, spre foarte bune din segmentele respective. Și domniile lor doveni și o imaginație unii dintre ei foarte debordantă în a-și externaliza profiturile. Nu mai merge. Supărat că profiturile sunt trimise către băncile mamă din afara țării, premierul a spus că se poartă discuții cu șefii băncilor pe această temă. Ministrul Finanțelor, Ionuț Mișa, a început seria tratativelor. Domnul ministru de Finanțe a avut o discuție cu ei. Eu am spus și public că mai suntem răbdători un pic, dar prin un pic ca să înțelege la nivel săptămâni. Să-și regândească strategia lor în România. În acest context, premierul și-a anunțat intențiile. Chit că este secretul bancar, secretul... Eu o să-mi asum la un moment dat să fac public niște date. Dau un exemplu, două, niște bănci. Repet, știu că o să o pățesc, dar o să o fac. Ca să înțeleagă românii că dacă lucrează cu banca aia, aia ne fură. Și că avem, nu știu, din 40 de bănci, 20 bune, 20, 19 care își revin și una care continuă să înțeleagă că e mai bună și mai deșteaptă decât noi românii. Prea, nu știu cât mă deranjează neapărat când iau banii, dar parcă prea mă deranjează mai tare faptul că ne consideră naiv când nu dăm seama ce fac. Tot despre deciziile luate la Palatul Victoria în continuare, românii pot să muncească de acasă cu forme legale. Guvernul a aprobat ieri proiectul de lege care reglementează munca la distanță. Dar ce înseamnă acest lucru? Angajatorul ar putea să facă astfel o economie de bani, iar salariatul va lucra din confortul propriei case. Guvernul apreciază că prin această nouă formă de organizare a muncii vor crește șansele de angajare a persoanelor cu dizabilități. Iulian Ochi. Oricine are acasă un calculator și acces la internet ar putea deveni un telesalariat. Telemunca, așa cum este numită munca la distanță, în documentul executivului este profitabilă atât pentru patron cât și pentru angajat. Sistemul este foarte apreciat, în special în țările foarte dezvoltate, precum Japonia, spune ministrul Olguța Vasilescu. Contractul este avantajos pentru ambele părți, pentru angajator pentru că se reduc costurile administrative cu chiria, utilitățile, carburanții și parcul auto, iar angajatul reduce costul de deplasare la serviciu și își îmbunătățește echilibrul între viața personală și profesională. Salariatul își poate exprima acordul cu această formă de organizare a muncii prin semnarea unui contract individual. Cristian Pârvan, secretar general Asociația Oamenilor de Afaceri. Evident că vor fi preponderent în domeniul serviciilor sau în domeniul industriilor creative. Nu se pune problema la o industrie prelucrătoare care are linii de fabricație sau utilaje care trebuie manevrate să poți să faci asta prin teleworking. Dar toată gama de servicii auxiliare, de suport au unei industrii sau industriile creative, creații de mobil, de modă, de mobilă, de film, de programe IT și așa mai departe, toate evident nu necesită un loc organizat și o sumă de oameni care lucrează împreună. Companiile care își plătesc cinstit taxele vor avea probleme financiare după aplicarea măsurii fiscale ce prevede crearea unui cont separat pentru plata TVA. Mai mult, unele ar putea intra în insolvență. Scenariul sumbru este conturat de oamenii de afaceri reuniți în Coaliția pentru Dezvoltarea României. Aceștia estimează că efectele măsurii pe care guvernul vrea să o introducă de la 1 octombrie va lovi în afacerile corecte. Raluca Hatmanu. Coaliția pentru Dezvoltarea României reclamă timpul scurt alocat de guvernanți pentru pregătirea acestei măsuri. Implementarea noului sistem de plată a TVA în cont separat peste noapte, fără timp de pregătire și în lipsa unei analize de impact, va genera dificultăți majore de flux numerar companiilor care își plătesc cinstit taxele. În cazurile nefericite, unele firme ar putea intra în insolvență, susține mediul de afaceri. Membrii coaliției sunt nemulțumiți și de sancțiunile considerabile pe care le vor primi firmele chiar și în situația unor plăți făcute din greșeală în alte conturi decât conturile dedicate TVA. Mai mult, deși guvernul susține că măsura va lovi în evazioniști, oamenii de afaceri consideră că acest lucru nu se va întâmpla. Evaziunea fiscală din domeniile cu risc fiscal ridicat de nedeclararea veniturilor nu va fi combătută de noul sistem de plată defalcată a TVA. Ba mai mult, mediul de afaceri anticipează blocaje majore în activitatea companiilor și a autorităților. Coaliția cere consultarea în prealabil a Comisiei Europene, precum și întocmirea unui studiu de impact pe această temă. La lucru pentru legea pensiilor, ministrul Muncii spune că s-au format echipele care vor redacta noua lege a pensiilor. Oficial, noile calcule încep de la 1 octombrie. Până atunci, un secretar de stat din Ministerul Muncii consultă organizațiile de pensionari din țară, potrivit site-ului rtv.net. La centru, specialiștii în calcularea pensiilor s-au reunit într-o comisie de lucru. O ascultăm pe Anca Simina. Până la început de august a fost tradusă legislația europeană privind pensiile pentru ca autoritățile să poată face comparații. Ministrul Muncii, Olguța Vasilescu, spune că echipele de lucru care vor scrie noua lege a pensiilor s-au format. Sunt specialiști de la Casa Națională de Pensii și din Ministerul Muncii, iar pensionarii sunt consultați. Am constituit grupele de lucru. Vreau să vă spun că lucrăm cu cei mai buni specialiști din România, în sensul că toți specialiștii din Casa Națională de Pensii din țară au fost activați. Ei lucrează pe zone geografice deja. Sunt cei care au calculat pensii până acum, care au văzut care sunt tarele legislației. Un secretar de stat din Ministerul Muncii, care are ca atribuții situația pensiilor, se întâlnește cu organizațiile pensionarilor din țară. Astăzi, spre exemplu, are loc o întâlnire la Cluj-Napoca, după cele din Hunedoara și Sibiu. Încercăm să rezolvăm toate inechitățile pentru toți pensionarii, în măsura în care ne va permite și bugetul să facem aceste lucruri. Media este 3200 de lei la poliție și armată a pensiilor. În schimb, în sectorul public vorbim de 900 de lei și vorbim de contributivitate. Prin noua lege a pensiilor ar urma să fie corectate și greșelile de calcul care afectează pe cei pensionați cu grupele 1 și a 2 de lucru. Nu-i normal să ieși în 2010 la pensie cu o pensie mai mare decât cel care a ieșit în anul 2011. E o nebunie, e un haos în sistem care sigur că trebuie corectat. Liberalii criticau recent guvernul Tudose pentru că ar întreține haosul în sistemul de pensii, inclusiv în cazul pensiilor pentru grupele 1 și a 2. Cât despre interzicerea acumulării pensiei și salariului de la stat, acest lucru se va face printr-o lege dezbătută în Parlament, a anunțat ministrul Muncii. Ar urma să fie însă și categorii exceptate, cum ar fi profesorii și doctorii. Ascultați știrile Europa FM. Stop diagnostic pe net, mergi la cabinet, așa se numește o campanie lansată astăzi de Colegiul Medicilor din România, după ce numărul românilor care aleg să se trateze singuri a crescut îngrijorător. Medicii spun că tot mai multe persoane aleg diverse leacuri găsite pe internet, iar acestea nu doar că nu-i vindecă, ci le agravează starea. Aflăm amănunte de la Florentina Mihăiță. Colegiul Medicilor din România încearcă să tragă un semnal de alarmă asupra pericolelor la care se expun cei care apelează la internet în loc să meargă la doctor atunci când se simt rău. Nu există boli, ci bolnavi, amintește președintele Colegiului Medicilor din România. Gheorghe Borcean a spus la Europa FM că persoanele care aleg să se trateze singure își întârzie sau își reduc semnificativ șansele de vindecare. Este și cazul unui pacient de 50 de ani operat de ulcer care a ajuns la spital în stare critică. La 10 ani de la operație s-a pus diagnosticul de ulcer recurent. Operator și de 10 ani de zile umblă în felurite locuri, caută regimuri alimentare, caută medicații naturiste, caută de pe toate sursele sale de informație. A căutat mediu. În ultima lună a ajuns în spital de 2 ori și a ajuns la greutate de 28 de kg la 1,80 m înălțime. Nu persoanele în vârstă, ci în special tinerii amână să meargă la doctor, spune Gheorghe Borcean. Paradoxal este că nu sunt oamenii cei în vârstă sau oamenii săraci, sunt oameni tineri, oameni instruiți. Deci nu e vorba aici despre pensionarul din scara de bloc care de bună seamă merg la doctor prima dată. E vorba de oameni tineri, instruiți, îndeajuns, de avuți și de abili până a accesa aceste mijloace. Campania Stop Diagnostic pe net, Mergi la cabinet, conține numeroase spoturi care vor fi difuzate la radio și televizor, prin care oamenii sunt îndemnați să meargă la doctor. Încurajăm oamenii să vină în cabinetul medical. După aceea poate să fac orice, să-și ia două opinii, trei opinii, cinci opinii, dar să meargă la doctor, de îndată ce au o suferință. Noi nu spunem în această campanie că internetul este un lucru rău. Medicii atrag atenția și asupra pericolelor la care se expun cei care aleg să-și comande suplimente alimentare și remedii naturiste după ce văd diverse reclame la televizor. Potrivit specialiștilor, aceste suplimente sunt scoase la vânzare fără a urma verificări minuțioase și nu sunt supuse unor teste pe oameni și animale, așa cum se întâmplă în cazul medicamentelor. Cursuri de specializare sau vacanțe all-inclusiv pe banii publici. Peste 200 de angajați ai primăriei Alba Iulia participă în această perioadă în mai multe stațiuni de pe litoral la cursuri de formare pe banii instituției. Nu sunt singuri, așa se întâmplă de mulți ani în numeroase instituții ale administrației publice din toată țara, transmite Claudia Romitan. Bun găsit! Un articol din legea care reglementează statutul funcționarului public prevede că autoritățile și instituțiile publice au obligația să-i trimită pe funcționari la cursuri de instruire și perfecționare. Pentru angajații primăriei din Alba Iulia este vorba mai degrabă de o vacanță plătită din bani publici. Potrivit presei locale, cei 200 de funcționari ai municipalității, adică o treime din numărul total de angajați, sunt prezenți în lunile de vară în stațiuni ca Mamaia, Jupiter, Eforie, Nord, Costinești, Neptun, dar și în Delta Dunării, la Covata, Băile Felix sau Sinaia, pentru a participa la aceste specializări. Participarea e cu atât mai atractivă cu cât firmele care se ocupă de organizarea cursurilor au inclus în ofertă posibilitatea de a veni cu un însoțitor, chiar și cu copilul în unele cazuri. La cursuri participă director, șef de birou, consilieri, agenți de bază sau polițiști locali. Teoretic, cursurile sunt despre administrația publică eficientă, comunicarea cu publicul și despre combaterea corupției la locul de muncă. Primăria Alba Iulia cheltuie pentru această pregătire a angajaților ei sume deloc neglijabile, în medie 3.800 de lei de persoană. Aceasta pentru că hotelurile alese de firmele care organizează cursurile sunt în general scumpe. În total, pentru aceste cursuri, primăria va cheltui peste 800.000 de lei. Interesant este și că nimeni nu pare preocupat de eficiența acestor cursuri. La întoarcerea din vacanța de specializare, angajații nu sunt evaluați în niciun fel cu privire la cunoștințele acumulate. Pentru Europa FM, Claudia Romitan. În Mexic, furtuna tropicală Franklin a fost ridicată la rang de uragan, ceea ce a determinat autoritățile să ia măsuri preventive înainte ca uraganul să lovească zonele de coastă, explică Lucian Popescu. Franklin este primul uragan al sezonului 2017 în Oceanul Atlantic, potrivit Centrului Național al Uraganelor, cu sediul la Miami, în Florida. La ora 3 GMT, acesta se afla la 110 km de portul Veracruz, în estul Mexicului, și se deplasa cu 20 de km la oră, fiind însoțit de rafale de vânt de până la 140 de km la oră. Furtuna Franklin a ajuns marți în apele Golfului Mexic și a fost însoțită de ploi puternice care au lovit stațiunile balneare din Marea Caraibelor, fără a provoca pagube sau victime. Autoritățile mexicane se tem că Franklin, devenit uragan de categoria 1, va lovi litoralul între orașele Tuxpan și Veracruz, cu valuri care pot atinge până la 8 metri înălțime. Școlile au fost închise în timp ce activitățile turistice și de navigație au fost suspendate.